Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lutego, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Proszmowska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Jednak jest areszt tymczasowy dla króla oszustw metodą na wnuczka Arkadiusza Eł. Policja szuka sprawców i świadków nocnego ataku na kibiców Ajaxu Amsterdam na warszawskiej Pradze. A w tym serwisie także o unijnych pieniądzach na polską kolej, chodzi o 750 milionów euro. Uznawany za króla oszustw metodą na wnuczka, trafi jednak za kraty. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratury odnośnie istnienia poważnej obawy mataczenia, odnośnie prognozy wymierzenia podejrzanemu surowej kary pozbawienia wolności. Mówił Paweł Springer z warszawskiej prokuratury okręgowej. Wcześniej sąd rejonowy zdecydował nie o areszcie, a o dozorze policyjnym. Hoss miał się stawiać w komisariacie 5 razy w tygodniu. Był tylko raz, w ubiegłą środę. Jego obrońcy tłumaczyli to jego złym stanem zdrowia. Teraz zapowiadają zażalenie na decyzję o aresztowaniu. Mecenas Aleksander Kowzan twierdzi, że sąd pierwszej instancji przekroczył termin 24 godzin, jakie ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego. Uznał, że można sprzecznie z konstytucją zastosować w 26 godzinie po przekazaniu do dyspozycji sądu. No to jest rzecz niesłychana, jawne naruszenie artykułu Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oczywiście zażalenie z naszej strony. Według śledczych Hoss ma na swoim koncie wielomilionowe oszustwa. Miał okradać starszych ludzi nie tylko w Polsce, ale także w kilku europejskich krajach. Grozi mu do 10 lat więzienia. Policja szuka sprawców nocnego ataku na kibiców Ajaxu Amsterdam w jednym z klubów na warszawskiej Pradze i już ocenia, że nie będzie łatwo ich znaleźć, bo mieli na sobie kominiarki i chusty zasłaniające twarze. Podczas koncertu zamaskowane osoby najpierw wybijały szyby w klubie, potem wrzuciły do środka racę. Wszystko zaczęło się przed 23, mówi Piotr Świstak ze stołecznej policji. Na chwilę policjanci cały czas pracują na miejscu tej awantury. Zabezpieczamy szereg dowodów, czyli przesłuchujemy świadków, prowadzimy oględziny miejsca zdarzenia, jak również zabezpieczyliśmy monitoring do dalszych czynności. Właściciel lokalu Witold Grzybowski, który przekazał policjantom zapis kamer monitoringu, relacjonuje, że holenderscy kibice bawili się spokojnie. Przyszli zorganizowaną grupą, bo mieszkali w pobliskim hostelu. Awantura rozpętała się nagle. To był koncert rockowy, na który przyszło chyba ze 20 osób, a później przyszli kibice Ajaxu. Po paru minutach, czy tam parunastu minutach wjechała cała ekipa na czarno ubranych kolesi. Po prostu bandyci przyszli i chcieli ludziom zrobić krzywdę. No i jakiś cud się stał, że to się nie wydarzyło, nikomu nic się nie stało i straty na kilka tysięcy złotych. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków. Awantury zapewnia, że w razie konieczności pozostaną anonimowi. Większość internautów twierdzi, że za awanturę odpowiedzialni są pseudokibice Legii. Dyrektor Legii do spraw mediów i PR-u Seweryn Dmowski potępił ten incydent. Mecz Legia Warszawa Ajax Amsterdam odbędzie się dzisiaj wieczorem. To spotkanie w ramach Ligi Europy. Unijny zastrzyk gotówki na polską kolej. Ponad 750 milionów euro z unijnego budżetu trafi na modernizację linii kolejowej w Polsce. Chodzi o trasę Warszawa-Lublin. Tę informację opublikowała Komisja Europejska, a o szczegółach opowie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Komisarz do spraw polityki regionalnej napisała w oświadczeniu, że modernizacja zwiększy bezpieczeństwo podróżnych i skróci czas podróży o 45 minut. Ta inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy regionów, przez które przebiega linia kolejowa, przede wszystkim w województwie lubelskim, podkreśliła Corina Cretu. Z puli ponad 750 milionów euro część pieniędzy zostanie przekazanych na budowę i remonty 15 wiaduktów i tuneli. Z tych funduszy zostanie też zwiększona przepustowość linii na 150-kilometrowym odcinku między Otwockiem i Lublinem dzięki budowie nowych torów. Na dofinansowanie może także liczyć instalacja nowoczesnego systemu sygnalizacji, a także usunięcie niebezpiecznych przejazdów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Żyjemy coraz dłużej, ale jest nas coraz mniej. Teraz w serwisie Trójki o najnowszym raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny dotyczącym sytuacji zdrowotnej ludności w naszym kraju, a także jej uwarunkowań. Polacy umierają coraz później, kobiety średnio w wieku 82 lat, a mężczyźni 74. Liczba ludności zmniejsza się jednak sukcesywnie. W 2015 roku pierwszy raz po zakończeniu II wojny światowej przyrost naturalny był ujemny zarówno w miastach, jak i na wsi. Dwa lata temu Polska liczyła 38 milionów.

czas niezwykły. Dziś pokażemy Państwu wyjątkowe projekty społeczne, które pozwalają przełamać strach i dodają siły, a także bardzo konkretnie pomagają w trudnej walce z nowotworem. O tym już za parę minut. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łez mi gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Czas niezwykły. Zacznę od listu, który znajduje się na stronie Ani Wi Fundacji Onkologicznej, której wyjątkowe projekty dzisiaj Państwu pokażemy. I jest to właściwie przesłanie uniwersalne. Myślisz, to mnie nie dotyczy, to spotyka innych, tak dzieje się na filmach. My już wiemy, że na nowotwór może zachorować każdy, niezależnie od wieku, prowadzonego trybu życia i rodzinnych predyspozycji, również ja i ty. Myślisz, diagnoza, rak, to koniec życia. My już wiemy, że to może być początek nowego, bardziej świadomego, uważnego i prawdziwego życia. Myślisz, to straszne. My już wiemy, że nie takie straszne, jeśli otrzyma się najlepszą możliwą opiekę lekarską, wsparcie i rzetelną informację. I dalej. Zmiana najpierw musi nastąpić w każdym z nas, w naszym myśleniu o tej chorobie, podejściu do leczenia, badań i informacji. Jesteśmy przekonani, że lepiej jest poznać zagrożenie niż odsuwać od siebie myśl o jego istnieniu. Im będzie nas więcej, tym łatwiej odniesiemy sukces. Pomóż nam, a wygramy razem ludzkie życie, zdrowie i twój uśmiech. O tym porozmawiamy dzisiaj w cyklu Na wyciągnięcie ręki. Opowiemy także o wyprawie podopiecznych Fundacji Pokonaj Raka na K2, którzy chcą pokazać, że niemożliwe nie istnieje i że świat po diagnozie wciąż może być piękny i pełen wyzwań. A w studiu są już goście Agata Polińska i Bartosz Poliński, rodzeństwo, twórcy Alivii Fundacji Onkologicznej i Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może zacznijmy od wyjaśnienia, jak to się stało, że powstała Państwa fundacja? Więc fundacja powstała w wyniku naszych osobistych doświadczeń, a w zasadzie to doświadczenia niezbyt przyjemnego mojej siostry, która w wieku 28 lat zachorowała na raka, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, dlatego że choroba nowotworowa nie występowała u nas w ogóle w rodzinie, więc zupełnie był to dla nas temat obcy. I próba walki z tą chorobą wiele nas nauczyła. Szukaliśmy pomocy dla Agaty tutaj w Polsce. Później okazało się, że trzeba też sięgnąć za granicę. Byliśmy w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. I finalnie mogę powiedzieć dzisiaj po niemalże równo 10 latach od tej diagnozy, że sytuację mamy no co najmniej pod kontrolą. To znaczy Agata jest tutaj z nami, zaraz będzie mogła pewnie coś więcej powiedzieć. I choroba u niej zaniknęła i trzymamy się tego, że tak ma być dalej. Mamy nadzieję, że tak będzie, a w międzyczasie powstała fundacja, ponieważ wśród znajomych, przyjaciół staliśmy się osobami, które są znane z tego, że walczą z rakiem i wiedzą, jak tą walkę prowadzić. I bardzo dużo osób się z nami kontaktowało i w sposób naturalny niejako powstała z tego fundacja, bo w którymś momencie stwierdziliśmy, że no właśnie te nasze unikalne doświadczenia, ta wiedza, że tym trzeba się po prostu podzielić z innymi. Mieli Państwo inne zawody, a teraz fundacja Państwa wciągnęła całkowicie. Całkowicie i ja jestem absolutnie zaskoczony, bo w życiu bym nie przypuszczał, że będę prezesem Fundacji Onkologicznej. No, a tak kim się... Pan jest z zawodu? Ja jestem z zawodu informatykiem i zajmowałem się generalnie zarządzaniem. Pracowałem dla dużych firm międzynarodowych, telekomów, także to zupełnie inna branża, nic nie związanego z medycyną, zdrowiem, ale muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją też robię to, co robię obecnie i mam nadzieję, że to służy też po prostu innym. Pani Agata cały czas to się uśmiechała, potakuje pani głową. Rozumiem, że też panią to tak wciągnęło, że porzuciła pani swój dotychczasowy zawód. Tak, okazało się mniej więcej po 2 latach prowadzenia tej fundacji, że ilość zgłoszeń, które do nas napływają, jest tak wielka, że nie damy rady po prostu prowadzić jednocześnie naszego życia zawodowego na etacie, plus zajmować się odpowiadaniem na te różne zapytania i no, wymyślaniem możliwych scenariuszy, czy też podpowiedzi dla osób zgłaszających się. A nie żal było pani sukcesów zawodowych, bo wiem, że i pani brat mieli państwo takie sukcesy w swojej pracy poprzedniej. Ciężko powiedzieć. Chyba to, że moja praca będzie bardziej przydatna, było dla mnie takim pozytywną zmianą, ponieważ reklama jest fascynująca. Reklama to jest branża, w której wcześniej pracowałam. Tworzyłam koncepcje kampanii, potem je realizowałam. Jest to fascynująca branża i faktycznie dzieje się tam dużo nowych, ciekawych rzeczy, ale pożytek z tego dla społeczeństwa jest umiarkowany, powiedzmy. Natomiast tutaj miałam poczucie, że no, faktycznie pożytek z tego, że będę komuś doradzać i dzielić się moim doświadczeniem, będzie dużo większy i może zaważyć wręcz o tym, no, jak długo ktoś pożyje, jak to życie jego będzie dalej wyglądało i czy sobie poradzi w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji, której ja sama doświadczyłam, więc tym bardziej wiedziałam, jak bardzo ważne jest to wsparcie, informacja. Miałam ten luksus, że właśnie miałam Bartka, który mnie bardzo mocno wspierał. Niektórzy nie mają takiej osoby koło siebie, a nawet jeżeli mają osoby, które chcą pomóc, to czasem te osoby nie wiedzą, jak pomóc. I stąd no, ta decyzja była dosyć naturalna, bo po prostu okazało się, że te sprawy fundacyjne są bardziej angażujące i takie bardziej potrzebne po prostu. Przyjrzyjmy się bliżej Państwa projektom. Czas niezwykły. Powiększenie. Państwa Fundacja Alivia ma na koncie kilka przydatnych, bardzo przydatnych pacjentom projektów. Jednym z nich jest Onkomapa. Jest to internetowy przewodnik po przyjaznych ośrodkach medycznych, diagnostycznych i szpitalach. Wszystko działa w oparciu o rekomendacje pacjentów takich placówek, mówi Maja Kochanowska, która w fundacji zajmuje się projektami internetowymi. Wchodzimy na stronę www.onkomapa.pl i na stronie głównej mamy wyszukiwarkę, gdzie wybieramy, czy szukamy ośrodka onkologicznego, czy lekarza. Załóżmy, że szukamy szpitala. Możemy wybrać całą Polskę albo jakieś konkretne województwo, powiedzmy, że mazowieckie. I wyszukiwarka znajduje nam kolejności od najlepiej ocenianych ośrodków, wszystkie szpitale z województwa mazowieckiego. Czyli Mazowiecki Szpital Onkologiczny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej też w Warszawie. I rozumiem, to są placówki, w których już ktoś był i czegoś doświadczył. Tak, tak. Tutaj wyświetla nam się liczba ocen w ostatnim roku. A można przeczytać, co ci ludzie napisali? Tak, można wyjść. Szczegóły. To jest tak, że każdy musi wypełnić ankietę, gdzie są pytania zamknięte na temat różnych aspektów, na temat opieki, na temat pielęgniarek, lekarzy. Są też pytania o czystość na przykład, o to, czy szanuje się prawa pacjentów, ich prywatność. I na koniec można też udzielić opinii słownej. Zatrzymajmy się. Czyli tutaj na przykład ktoś pisze, jedna z najnowocześniejszych, najbardziej przyjaznych placówek medycznych w Polsce. Byłem zszokowany, że leczenie i hospitalizacja mogą przebiegać w Polsce w takich warunkach i atmosferze. Jakie jest zainteresowanie Onkomapą? Miesięcznie wchodzi około 20 tysięcy osób na tą stronę. Z całej Polski? Tak. Mamy już 12 tysięcy opinii pacjentów na portalu, więc to też jest sporo, no i cały czas rośnie. A jest aż tak duży problem, jak przyjdzie co do czego? Jest problem. Są jakieś inne portale, gdzie można znaleźć tam opinie o lekarzach, natomiast przed wdrożeniem Onkomapy chyba nie było portalu, który by się właśnie ściśle specjalizował w onkologii i który umożliwiałby taką wieloaspektową ocenę szpitali. NFZ ani Ministerstwo Zdrowia nie publikuje takich danych, nie zbiera informacji, opinii pacjentów, chociaż walczymy o to, żeby zbierali informacje o satysfakcji pacjentów, ale jak na razie nie zbierają, więc właśnie Onkomapa trochę tą dziurę tak zakleja. Z Mają Kochanowską rozmawiał Kuba Witkowski. I proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Państwo weryfikują te informacje, które ukazują się na stronie Onkomapy? Po pierwsze, cały portal ma swój regulamin i w tym regulaminie jest też informacja, jakie cechy musi spełniać dana opinia. Mówimy tutaj o tej opinii słownej, bo jest jeszcze cała ta część ankietowa. Natomiast najwięcej emocji rzeczywiście budzi ta opinia słowna, bo czasami no, bywają przychylne oceny, ale czasami bywają nieprzychylne. I my wymagamy od osób oceniających tego, żeby nie obrażały, nie używały słów obraźliwych i żeby się odnosiły do bardzo konkretnych faktów. I jeżeli jakaś opinia nie spełnia tych kryteriów, to my taką opinię usuwamy z portalu. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że ta opinia narusza jego jakieś dobra, to wówczas może się albo do nas zgłosić, to my się temu wtedy przyglądamy. Jest też możliwość zarejestrowania się w systemie jako ośrodek albo jako lekarz i można odpowiadać na różne też opinie, jakby tłumaczyć, z czego na przykład wynikała jakaś konkretna sytuacja, która miała miejsce, nie wiem, w gabinecie lekarskim na przykład. Czy lekarze korzystają z tej mapy, sprawdzają opinie na przykład o swoich placówkach, jak to jest? Nie muszę mówić, że w szczególności wtedy, kiedy ta opinia nie jest jednoznacznie pozytywna, ten portal budzi różne emocje. Faktycznie jest też tak, że zgłaszają się do nas i tego nie ukrywamy, lekarze, którzy to swoje niezadowolenie starają się wyrazić. Natomiast jeżeli stawimy na szali, że każdy z nas jest pacjentem albo potencjalnym pacjentem i to jest w zasadzie, póki co przynajmniej, jedyne miejsce, w którym możemy zostawić swoją opinię, a z drugiej strony mamy kwestię pewnego rodzaju dobrego samopoczucia lekarzy, którzy sprawują opiekę, którzy często w Polsce są fantastyczni, to jednak opowiadamy się za tym, żeby pacjent mógł wyrazić swoją opinię. Uważam, że tego typu dyskusja się skończy wtedy, kiedy, tak jak powiedziała Maja w materiale, to będzie powszechne. I mamy nadzieję, że za jakiś czas Onkomapa będzie równocześnie z publicznym systemem monitorować opinię pacjentów, bo wydaje nam się, że każdy z chorych powinien móc przynajmniej wyrazić swoje zdanie i żeby to zdanie coś znaczyło. Czy państwo rozwijają ten projekt Onkomapy? Czy będą jakieś dodatkowe działy, pytania? Tak, ten projekt ma swoją dynamikę i na początku to, co zostało uruchomione bodajże w 2013 roku, ten portal powstał, to w tej chwili wygląda już zupełnie inaczej, jest tam znacznie więcej opcji, natomiast w najbliższym czasie chcemy zwrócić na tym portalu uwagę na kwestię poszanowania czasu pacjenta, bo uważamy, że to jest niezwykle ważne i tutaj bardzo wiele złego się dzieje w niektórych polskich szpitalach, że często pacjenci, ciężko chore osoby, mówią nam, że zgłaszają się do szpitala, gdzie muszą w poczekalni czekać na wizytę na przykład 4 godziny. To im, po pierwsze, jest dla nich wyczerpujące, choć nawet fizycznie, ale również psychicznie. To często powoduje, że te osoby muszą rezygnować z pracy. One nie są w stanie wykonywać swoich normalnych działań, a przecież czasami ta choroba umożliwia to i właśnie tak, i dobrze by było, żeby choroba nie pozbawiała ludzi takiej szansy normalnego życia, więc... Znaczy to jest kwestia dobrej organizacji. Dokładnie, zapewne. I to jest kwestia dobrej organizacji. Chcielibyśmy w najbliższym czasie tak zmodyfikować właśnie onkomapę, żeby pacjent mógł jasno przekonać się, który ze szpitali na przykład umawia na konkretną godzinę, albo gdzie można się umówić przez internet, albo przez telefon. Tak, żeby ten pobyt w tym szpitalu niezbędny, ale jednak żeby był czas zredukowany do minimum i żeby ta osoba mogła wracać, nie wiem, do pracy, do zajęć domowych i tak dalej. Skoro już mówimy o kolejce, to chciałabym tutaj słuchaczom przedstawić kolejny państwa projekt. Czas niezwykły. Powiększenie. Kolejkoskop to taki projekt, który przychodzi z pomocą, kiedy jest podejrzenie choroby, potrzebna jest szybka diagnoza, a tutaj się człowiek zderza z taką brutalną rzeczywistością, bo zaawansowane badania wymagają często odstania swojego w kolejce. Mówię tutaj o takim normalnym trybie. I tu właśnie przychodzi z pomocą ten projekt, mówi Adam Bednarski z Fundacji Alivia. Dla pacjenta oczywiście najważniejsze jest to, żeby zrobić badanie jak najszybciej. Jeżeli ma do wyboru badanie w ośrodku, gdzie zrobi je na przykład za rok, bo i takie bywają, a gdzie zrobi za 3 miesiące, no to nie trzeba przekonywać, że zgłosi się do tego, gdzie zrobi je po prostu możliwie najszybciej. Pokażmy, jak to działa. Główna strona, bardzo intuicyjna, są tak naprawdę tylko 2 okienka. Wybieramy, dajmy na to, rezonans głowy i wybieramy miejscowość, w której chcemy zrobić badanie. No może jakiś duży ośrodek, bo ja wiem. A może coś małego, proszę bardzo. Chrzanów, tak? Chcemy zrobić rezonans głowy. No i w Chrzanowie na przykład mamy możliwość zrobić dopiero 21 grudnia rezonans głowy. Taki pacjent, który, dajmy na to, w Chrzanowie nie chce czekać do grudnia, bo do grudnia to się może wiele rzeczy wydarzyć, to ma zawsze też możliwość rozszerzenia obszaru poszukiwań do 50 bądź do 100 km i na przykład tutaj już pewnie będzie widać, że gdzieś w okolicy może zrobić szybciej. 8 września, dajmy na to, w Tychach, tak? Ale jak poszukamy w promieniu 100 km, to może nam jeszcze jakiś szybszy termin kolejkoskop wynajdzie. 202 dni w Zakopanem. W trybie tak zwanym zwykłym. Również kolejkę CITO, jak i tą ścieżkę diagnostyki onkologicznej My je sprawdzamy. Podajemy się za pacjenta i pytamy o terminy. Stąd mamy te terminy możliwie najbardziej wiarygodne. Na ile to jest precyzyjne? Obdzwaniamy te ośrodki w takim trybie między 14 a 21 dni. Staramy się dopytywać możliwie najbardziej szczegółowo, żeby nam podano konkretną datę. Różnie z tym bywa. Wydawałoby się, że tego typu system powinien być stworzony na poziomie krajowym. Coś, co powinno działać w oparciu o dane wprowadzane przez ośrodki. Działa strona, która rzeczywiście jest stroną, można powiedzieć, ministerialną. Kierownicy ośrodków wysyłają raz na jakiś czas takie dane, ale są to dane deklaratywne. Natomiast te nasze dane to są dane rzeczywiste. To, co bezpośrednio uzyskujemy w ośrodku od pani, do której możemy zadzwonić, pani w okienku przysłowiowej i u której się możemy umówić. Z Adamem Bednarskim rozmawiał Kuba Witkowski. Czy z kolejkoskopu może skorzystać każdy mieszkaniec naszego kraju? Każdy, który ma dostęp do internetu. Ale tak, to jest narzędzie bardzo demokratyczne. Służy nie tylko nawet pacjentom onkologicznym, tylko różnym pacjentom z potrzebą diagnostyki obrazowej, która jest diagnostyką kosztowną. Zrobienie tych badań prywatnie kosztuje od kilkuset do ponad 1000 zł, w zależności od obszaru badanego i tam szczegółów. Dlatego wielu pacjentów po prostu nie ma środków, żeby sobie pozwolić na takie badanie prywatnie, a z drugiej strony są takie schorzenia i to jest nie tylko choroby nowotworowe, ale też inne, w których odkładanie tego badania bardzo może wpłynąć na stan zdrowia i go pogorszyć. Stąd pomyśleliśmy, że będziemy badać wszystkie kolejki, nie tylko te z kartą DILO. Kartę DILO też nie dostają jej wszyscy pacjenci, więc jest taka grupa pacjentów onkologicznych, którzy są poza tak zwanym pakietem kolejkowym. To są pacjenci, których leczenie nie jest nastawione na wyleczenie, tylko na leczenie paliatywne. Oni niestety ciągle czekają w takiej zwykłej kolejce na badanie, a u nich to badanie ma ogromne również znaczenie, dlatego że jeżeli nie badamy pacjenta regularnie, nie widzimy, czy jego terapia jest dalej skuteczna. W związku z tym może dojść do sytuacji, w której pacjentowi podaje się toksyczną chemię, on na tym traci zdrowie, państwo traci pieniądze, podając nieskuteczny lek, a wszystko się zamyka w tym, że nie zostało zrobione badanie, które by pokazało, że lek już jest nieskuteczny, bo pacjent czeka w kolejce i że należy go zmienić na inny. Wiemy, że z kolejkoskopu miesięcznie korzysta... Blisko 20 tysięcy osób. Przepraszam, w tej chwili nawet więcej. 25 tysięcy chyba osób za ostatni miesiąc mieliśmy, co pokazuje, że rzeczywiście tego typu informacje są bardzo poszukiwane przez pacjentów. I rzeczywiście to, o czym powiedział kolega w materiale, że my te dane wydobywamy w taki sposób, że udajemy pacjenta, to powoduje, że te dane, które są zawarte na tym portalu, są rzeczywiście najbardziej wiarygodne z możliwych. I to jest to, co faktycznie pacjent słyszy. A czy trzeba udawać pacjentów? Trzeba udawać pacjentów, ponieważ próbowaliśmy to zrobić inaczej, ale inaczej się po prostu nie da, dlatego że ani ośrodki nie chcą tego oficjalnie podawać, dlatego że one z drugiej strony sprawozdają się do Narodowego Funduszu Zdrowia i obawiają się, że te dwie rodzaje sprawozdawczości by się rozjechały i to by mogło dla nich mieć jakieś negatywne konsekwencje. Natomiast cały ten pomysł w ogóle tego portalu, on powstał stąd, że ja byłem świadkiem wielokrotnie, jak właśnie Agata otrzymywała od lekarza skierowanie na czy tomografię, czy rezonans i spędzała pół dnia albo cały dzień dzwoniąc do różnych ośrodków i dowiadując się, jaki jest czas oczekiwania na to badanie. I tak właśnie wpadliśmy na pomysł tego, że można by było te dane zbierać. No i to już od jakiegoś czasu robimy. Cieszymy się, że ludzie z tego korzystają. Pomysł prosty, a bardzo przydatny. Ja chcę tylko przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 2273. Rozmawiamy dziś o projektach Fundacji Alivia, które pozwalają przełamać strach i dodają siły, a także bardzo konkretnie pomagają w trudnej walce z nowotworem. Czekamy na Państwa pytania i refleksje. Prosimy dzwonić 2273. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. Czas niezwykły. Rozmawiamy dzisiaj o projektach Alivi Fundacji Onkologicznej, które pozwalają przełamać strach i dodają siły w walce z nowotworem. Przyjrzyjmy się kolejnemu projektowi, ale najpierw jeszcze telefon, bo dodzwonił się do nas pan Stanisław. Halo. Tak, dzień dobry. Wiem, że istnieją takie infolinie medyczne, gdzie można się dowiedzieć bezpośrednio, jaki jest czas oczekiwania czy na przyjęcie do danego specjalisty, czy na właśnie rezonans, czy inne jakieś badania. No nie trzeba wtedy dzwonić do poszczególnych placówek, tylko można pod infolinię medyczną, czy to NFZ-u, czy prywatnie. To są takie spółki, na pewno znam taką na Podkarpaciu, jedną Intermed. Więc to na pewno takim osobom, które szukają porady i oczekują na jak najszybszy czas na badania, znacznie ułatwi sprawę. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Faktycznie jest tak, że widzimy, że kolejki to ważny problem do diagnostyki obrazowej. My faktycznie trochę dublujemy zadania państwa, bo jest taki portal kolejki nfz.gov.pl, który również na podstawie sprawozdań ośrodków przewiduje ten czas dostępu, no właśnie, do specjalisty czy do diagnostyki obrazowej. My robimy to samo, tylko w inny sposób. I wierzymy, że dzięki korzystaniu z obu źródeł pacjenci mogą szybciej dostać się do lekarza, otrzymać, a precyzyjniej, otrzymać odpowiednie badanie, więc zachęcamy do korzystania z obu tych źródeł i mamy nadzieję, że po prostu to badanie będzie możliwe do uzyskania szybciej. Dodzwonił do nas też pan Jerzy. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pani, ja już mówiłem, że specjalnie zatrzymałem się, bo jadę samochodem i tylko strzępy informacji słyszałem, ponieważ jestem jakby bardzo żywo zainteresowany tym tematem. Czy państwo moglibyście mi podać, gdzie można i jak można się z fundacją kontaktować? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Alivia, pisane przez V, tak jak nie przez W, tylko przez V, alivia.org, tak jak organizacja.pl. I tam w zakładce kontakt znajdzie pan zarówno maile, jak i telefony do fundacji. Przy czym, jeżeli pan będzie dzwonił telefonem ogólnym do fundacji, to prosimy o zostawienie swoich danych kontaktowych. My na pewno do pana oddzwonimy. Oddzwonicie państwo. Tak. Ale wie pani co, nie zrozumiałem pierwszego najważniejszego słowa. To jest... Dobrze. Ja przeliteruję w takim razie A jak Agata, L jak Lucjan, I jak Irena, V jak Wiktoria, I jak Irena, A jak Agata, kropka ORG, tak jak organizacja.pl. Tak, alivia.org.pl. Te informacje jeszcze podamy na zakończenie audycji. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Czas niezwykły. Powiększenie. Nie brak woli walki, a finanse na leczenie to jest częstym problemem spędzającym sen z powiek bliskich pacjentów onkologicznych. Co można zrobić, gdy brakuje pieniędzy? Otóż można prosić o wsparcie ludzi z całej Polski, a nawet świata. Do tego służy inne narzędzie Fundacji Alivia, jakim jest skarbonka, wyjaśnia Maja Kochanowska. Po założeniu konta darczyńcy mogą wpłacać darowizny na konkretną osobę. Czyli to działa w oparciu o metody crowdfundingowe? Tak. Każdy podopieczny ma swoją oddzielną stronę. Po wejściu na tę stronę można dokonać wpłaty bezpośrednio na tą osobę. Po wejściu na profil otrzymujemy informację o tej osobie, tak? Tak. Mamy informację o tym, na co zbiera pieniądze taka osoba. Często są to zbiórki środków na jakieś leki, które są nierefundowane przez NFZ. Środki na jakieś badania diagnostyczne, dojazdy do ośrodka leczenia, bo tak często się zdarza, że szpital jest powiedzmy 200 km od miejsca zamieszkania i osoby, które mają tylko rentę, to też są wysokie koszty, więc też na takie środki można tutaj wspierać. Widzę, że w niektórych przypadkach to mówimy o kilkutysięcznych wpłatach. Tak, tak. Tu w pierwszej kolejności wyświetlamy największe wpłaty i rzeczywiście zdarzają się osoby, które wpłacają kilkaset, czasem kilka tysięcy nawet złotych. Zdarza się, że tak uda się oczywiście uzbierać tyle środków, ile potrzeba. Na przykład tutaj mamy Kasię, która zbierała środki na terapię nowotworu mózgu w Niemczech. Potrzebowała 170 tysięcy, no i te 98% ma już zbierane, czyli praktycznie wszystko i może rozpocząć tą terapię. Jak to się ma do tego, co dzisiaj bardzo często można spotkać, wchodząc na portale społecznościowe? Tam bardzo często ktoś dla kogoś szuka pieniędzy. Mhm. Czym takie poszukiwanie na portalu społecznościowym różni się od państwa propozycji? No u nas darczyńcy mogą mieć pewność, że pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, czyli tylko na wydatki związane z chorobą nowotworową. Nie przekazujemy z wpłaconych środków bezpośrednio podopiecznym, tylko właśnie na podstawie faktur je wypłacamy. No i jesteśmy fundacją, tak, więc też jest taka zaleta, że darczyńca jak wpłaca nam pieniądze, to potem może od dochodu sobie to odliczyć w ramach ulgi. To jednak wiarygodność jest większa i większa pewność, że zostaną dobrze wykorzystane te środki, niż jeśli ktoś po prostu zbiera prywatnie. Jak sprawdzał Kuba Witkowski, skarbonka no, działa. Słyszałam, że tam są wpłaty po kilka tysięcy złotych. Jak to jest? Największa wpłata, jaką żeśmy odnotowali, pojedyncza wpłata od osoby fizycznej, zaznaczam, to było 500 tysięcy złotych. Także mamy w społeczeństwie naprawdę osoby niezwykle hojne i czułe na niedole innych. Oczywiście te środki, które my przekazujemy, a do tej pory przekazaliśmy ponad 5 600 000 złotych naszym podopiecznym, to całość tych środków pochodzi od wpłat i to są dziesiątki tysięcy wpłat zwykłych ludzi, Polaków, którzy sobie nawzajem po prostu w takiej trudnej sytuacji pomagają. I czy każda osoba może zgłosić swoją bliską osobę chorą onkologicznie? Oczywiście, każda, do tego projektu. Każdy, kto jest chory na nowotwór złośliwy i ma więcej niż 18 lat, dlatego że fundacja zajmuje się pomocą osobom dorosłym, może stać się podopiecznym właśnie tego programu Skarbonka. Wystarczy po prostu się z nami skontaktować, my już pokierujemy, co należy zrobić. Ja jeszcze chciałam dodać, że te środki, które przekazaliśmy osobom chorym na ratowanie ich zdrowia i życia, pochodzą właśnie od naszych darczyńców, którzy przekazują je zarówno w postaci darowizn, jak i 1% podatku. I z tego miejsca chciałam wszystkim serdecznie podziękować tym, którzy już to uczynili. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy znajdą się tacy, którzy już właśnie zaangażowali się i wsparli osoby chore. To jest pomoc na wagę życia i serdecznie za nią dziękujemy. Dodzwonił się do nas kolejny słuchacz, tym razem lekarz. Halo. Dzień dobry. Ja jestem lekarzem onkologiem i chciałbym powiedzieć, ja rozumiem, że ważny jest czas oczekiwania pod gabinetem, czy jakość usługi już w danym ośrodku onkologicznym. Natomiast z punktu widzenia onkologa, ja szczerze mówiąc wolałbym dłużej poczekać pod gabinetem w dobrym centrum onkologii niż krócej w małym, kiepskim ośrodku, ponieważ dane są bezlitosne. Jest kilkudziesięcioprocentowa albo co najmniej kilkunastoprocentowa różnica pomiędzy ośrodkami w skuteczności tego leczenia, czyli w 5-letnich przeżyciach w tym samym nowotworze. Więc nie zawsze tam, gdzie jest tłok i gdzie może trzeba dłużej poczekać, jest gorzej tak naprawdę, jeśli chodzi o wyniki leczenia. Wręcz przeciwnie. No tak, ale aparatura, podejrzewam, że jest taka sama w tych ośrodkach. Nie chodzi o aparaturę, chodzi o dostęp do nowoczesnych terapii, o programy terapeutyczne i o standard leczenia i diagnostyki. To nie chodzi tylko o aparaturę. Tak naprawdę to jest bardzo złożona kwestia i jednak dane pokazują jasno, w dużych ośrodkach onkologicznych skuteczność leczenia jest o wiele, wiele lepsza i tak naprawdę z tym nie można dyskutować. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Przede wszystkim pięknie dziękujemy za ten głos, tym bardziej, że ma pan osobisty kontakt z pacjentami, natomiast my nie zgadzamy się z założeniem, że w dużym ośrodku trzeba czekać w tłoku. Wydaje się, że jest to kwestia organizacji opieki nad chorymi i niezależnie od tego, czy jest to ośrodek duży, średni czy mały, powinniśmy szanować czas pacjenta. Co prawda zgadzam się, bo istnieją takie dane dotyczące tego, że niektóre procedury są bardziej skuteczne w dużych ośrodkach, niektóre mogą być realizowane w małych, niemniej z szacunku dla pacjenta, jego zdrowia, a także z szacunku dla jego rodziny powinniśmy szanować jego czas, tym bardziej, że on nie tylko walczy z chorobą, ale też chciałby normalnie funkcjonować. Ja jeszcze, jeżeli mogę, tutaj chciałem dodać, że w Polsce niestety nie ma systemu, który umożliwia stwierdzenie, w którym ośrodku leczy się bardziej skutecznie. I tutaj pan doktor na to zwrócił uwagę, natomiast ja obawiam się, że niestety dla Polski tych danych nie ma. Rzeczywiście wiadomo to tak ogólnie na świecie, rzeczywiście zazwyczaj tam, gdzie się koncentruje tą opiekę onkologiczną, te wyniki są lepsze, natomiast zupełnie nie wiemy, jak to jest w Polsce i my działamy zresztą na rzecz tego, żeby tego typu dane były publikowane i żeby pacjenci mogli świadomie podejmować decyzje, gdzie chcą być leczeni. Ja chciałam powiedzieć tutaj o kolejnym państwa projekcie. Myślę, że to jest chyba jeden z najważniejszych projektów. Czerwona skrzynka, co kryje się pod tym hasłem? Może państwo wyjaśnią. Czerwona skrzynka to jest skrzynka, do której się można zwrócić w kryzysowej sytuacji i liczyć na to, że postaramy się zgodnie z naszą wiedzą i możliwościami pomóc rozwiązać problem. Pacjenci zwracają się do nas w bardzo różnych kwestiach. Czasami znamy odpowiedź, czasami przekierowujemy do specjalistów, z którymi również współpracujemy. Są to zapytania o to, co zrobić na danym etapie leczenia, czy są jeszcze jakieś możliwości, gdzie tych możliwości szukać, jak rozwiązać kwestie formalne i prawne, jakie na przykład, na co można liczyć w ramach opieki społecznej, czyli ubezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Czasami też to są zapytania o właśnie dobrego specjalistę w jakimś zakresie, o możliwe terapie, które na przykład nie są refundowane w Polsce. Bardzo różne mamy te zapytania. Rocznie odpowiadamy na prawie 2000 takich maili bądź telefonów, bo zarówno mailem, jak i telefonem otrzymujemy te zgłoszenia. I no, tak jak mówię, na bazie naszych doświadczeń i wiedzy, którą posiadamy, tudzież na bazie doświadczeń ekspertów i ich wiedzy, tych, z którymi mamy kontakt i współpracujemy, staramy się pomóc rozwiązywać problemy, przeszkody, trudności, na które trafiają pacjenci onkologiczni. Gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby skorzystać z projektów fundacji, mogą szukać informacji? Powtórzmy to jeszcze raz. Zapraszamy do nas na stronę alivia.org.pl. Alivia trzeba wpisać przez V, tak jak Wiktoria. Ja jeszcze podam prostszą metodę. Wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać Fundacja Alivia i wtedy Google podpowie, na jaką stronę wejść. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy do kontaktu z fundacją. Warto tam zajrzeć w taki dział, jak pomagamy. W nim widać wszystkie nasze projekty. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Agata Polińska i Bartosz Poliński, rodzeństwo, twórcy Alivii Fundacji Onkologicznej i pan Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. To my dziękujemy. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. K2 Mordercza Góra, od lat uznawany za najtrudniejszy szczyt niezdobyty jeszcze zimą, to największe wyzwanie współczesnego himalaizmu, które już niebawem może być zrealizowane. Tej próby podejmą się podopieczni Fundacji Pokonaj Raka. Ich cel, trochę przewrotny, to zdobycie w ciągu jednego dnia dwóch szczytów nazywających się na K. Chcą pokazać, że niemożliwe nie istnieje, że świat po diagnozie wciąż może być piękny i pełen wyzwań, takich jak to, mówi Magdalena Pawłowska, podopieczna Fundacji Pokonaj Raka. Mówimy o tym nasze K2, nasze onkotwardzieli. Pojawił się taki pomysł, żeby zdobyć dwa szczyty, których nazwa się zaczyna na literę K. Jest to Kasprowy Wierch i Kopa Kondracka. No i właśnie od tego nazwa K2. I w przenośni uważamy, że pokonujemy szczyt pewien, jak gdyby pewną barierę. Tą barierą dla himalaistów jest K2. Dla nas oczywiście są to te dwa szczyty. Z Fundacją Pokonaj Raka jadę po raz pierwszy w Tatry na wyprawę onkotwardziele K2. Katarzyna Frączkowska, Fundacja Pokonaj Raka. Po mojej chorobie nowotworowej szukałam jakichś możliwości współpracy z fundacjami, które pokazują chorobę nie z tej złej strony, tylko dają nadzieję. I przez przypadek w górach, w Tatrach poznałam Kasię, prezentowała tam fundację i to, co już zrobiła. I tam nawiązałyśmy kontakt. Akurat to nie jest mój pierwszy wyjazd, jest to już moja trzecia wyprawa z Fundacją Pokonaj Raka. Pierwszy raz razem zdobywaliśmy Śnieżkę, następna wyprawa to były Rysy. No i teraz jest właśnie ta wyprawa. Moja siostra, wiedząc o tym, że mam takie doświadczenie onkologiczne, pokazała mi właśnie ogłoszenie na stronie Fundacji Pokonaj Raka, która organizuje wyprawy, które są bardzo fajne, motywujące. Ja jestem na co dzień matką, pracuję na cały etat i oczywiście nie jest to łatwa rzecz się zorganizować i móc wyjechać, zostawić dziecko na kilka dni. Ale no jak gdyby, jeżeli są chęci, to zawsze można to zorganizować. Jak dużo osób będzie brało udział w tej wyprawie? Podopiecznych około 16 osób plus prowadzący nas himalaiści 4 osoby. A kto prowadzi? Adam Bielecki, Marcin Kaczkan i Jacek Czech. Czy były jakieś wspólne treningi przed tą wyprawą, czy każdy właściwie z państwa sam trenował? Ja trenuję samodzielnie. Ale również miałam przyjemność poznać Adama Bieleckiego i Jacka Czecha. Był organizowany przez Fundację Pokonaj Raka, przez Katarzynę Gulczyńską taki podstawowy kurs wspinaczki skałkowej. Przygotowuję się sama. To głównie siłownia, bieganie, długie chodzenie. Nie ma czasu na codzienne treningi. My to robimy amatorsko. Jeżeli mamy chwilę w wolnym czasie swoim życia prywatnego, to ja idę i ćwiczę, bo tak naprawdę ćwiczenia dają mi dużo energii. Oczywiście wydzielają się endorfiny i dzięki temu psychika również mojego całego organizmu lepiej działa. No to jest wycieczka dla każdego. To nie jest coś takiego, że trzeba być super wysportowanym. Oczywiście, żeby nie mieć jakiejś wielkiej zadyszki w trakcie takiej wyprawy, to należy się przygotowywać i poświęcić czas dla nabrania kondycji fizycznej. Wyruszamy w przyszły czwartek do Warszawy. A tak szczytowy planowany jest na piątek, 24 lutego. Mamy nadzieję, że warunki pogodowe nam dopiszą, że uda nam się zdobyć te szczyty, że nie będzie jakiejś strasznej zamieci i zawiei śnieżnej, bo oczywiście Fundacja Pokonaj Raka przede wszystkim dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i również himalaiści, z którymi idziemy, nie pozwolą na to, żebyśmy zdobywali te szczyty w warunkach zagrażających życiu, więc oczekujemy może dobrej aury pogodowej i fantastycznych emocji. Głównym takim moim celem jest pokazanie osobom, które w tej chwili zmagają się z chorobą, które dopiero może dowiedziały się o tym, że są chore, takie danie im nadziei, że po nowotworze można normalnie żyć, można realizować swoje pasje, marzenia. No i że nowotwór to nie wyrok, że z tej choroby naprawdę można wyjść i cieszyć się życiem, żyć pełnią życia, spełniać dalej swoje marzenia lub realizować nowe pasje. I to jest główne przesłanie, ta nadzieja dla osób, które w tej chwili chorują i walczą z chorobą. Trzymamy kciuki za uczestników wyprawy Fundacji Pokonaj Raka na K2. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Dobra literatura odpowiada na poważne problemy. Fantastyka jest jednym z najpoważniejszych gatunków literackich. O tym przekonamy się w najbliższym trójkowym chuliganie literackim z Piotrem Goćkiem, średnie pokolenie polskiej fantastyki, i z Arkadem Saulskim, pokolenie najmłodsze. Kamil Śmiałkowski za to pozwoli nam to zobaczyć z szerszej, kulturowej perspektywy. W sobotę o godzinie 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi Q2 Quattro, dostępnym z ratą od 1350 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice.